400 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce zmarło 95 osób. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki napisał list do Swiatłany Cichanouskiej. Piłkarska kadra zmierzy się dziś w Poznaniu z Islandią. Za chwilę relacja naszego reportera. 400 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło 95 osób, a 463 wyzdrowiały. Na oddziałach covidowych przybywa prawie 3000 pacjentów. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 14 milionów 600 tysięcy osób, a ponad 8 milionów 200 tysięcy pełną dawkę preparatu. Od wczoraj można zaszczepić dzieci, które kończyły 12 rok życia. Szczepienie może odbyć się za zgodą rodziców. Ich decyzja powinna być tylko jedna, powiedział prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski. Ten wybór jest oczywisty, powinien być oczywisty dla rodziców. Tutaj myślenie powinno być ukierunkowane tylko na rzecz dobra dzieci. Wczoraj w pierwszym dniu rejestracji nastolatków od 12 roku życia zapisano 103 tysiące osób. List do liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej napisał wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Dziennikarze pytali o internetowy wpis wicemarszałka odnoszący się do informacji, że weźmie ona udział w organizowanym w latem przez Rafała Trzaskowskiego kampusie Polska Przyszłości. Napisałem taki list do pani Cichanouskiej, wyjaśniający, no, z kim ma do czynienia, zadając się z kampusem. Będzie publiczny. Panie marszałku, ale z kim ma do czynienia? No, ma do czynienia z politykami w Polsce. No, ale to jest specyficzny rodzaj polityków. Dobrze, żeby o tym wiedziała. W ubiegłym tygodniu Ryszard Terlecki napisał na Twitterze m.in., że jeżeli Swiatłana Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mitingu Rafała Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników. Koalicja Obywatelska, Lewica i ugrupowanie Szymona Hołowni złożyły wnioski o odwołanie Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu. Prezydent Białorusi szuka przychylności Rosji, powiedział prezydencki minister Andrzej Dera, komentując ustanowienie na Białorusi Święta Jedności Narodowej. Ma ono przypadać 17 września, czyli w rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Andrzej Dera mówił w pierwszym programie Polskiego Radia, że to święto ustanowiono wbrew historycznym faktom. Wiemy, jak doszło do 17 września. Znamy zapisy paktu Ribbentrop-Mołotow, współpracy Sowietów z hitlerowcami. To jest próba zawrócenia Wisły, zawrócenia prawdziwej historii, ale też pokazuje prawdziwe intencje Łukaszenki, który wbrew oczywistym faktom historycznym próbuje teraz przymilać się stronie rosyjskiej. Służba prasowa prezydenta Białorusi poinformowała, że Dzień Jedności Narodowej będzie świętem, ponieważ 17 września stał się aktem historycznej sprawiedliwości wobec narodu białoruskiego rozdzielonego wbrew jego woli w 1921 roku. Zniesienie prawa weta w Unii osłabiłoby mniejsze państwa, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł Jacek Sariusz-Wolski. Według niego postulat szefa niemieckiej dyplomacji to reakcja na weto postawione przez Węgry w sprawie Chin i Hongkongu. Są od dawna postulaty w różnych kręgach politycznych Unii Europejskiej, żeby usunąć prawo weta, co by jeszcze zwiększyło dominację silnych i dużych nad małymi i słabszymi, ponieważ weto jest bronią słabych. Jest to postulat stary i bardzo niepokojący w sensie sygnału politycznego. Szef niemieckiej dyplomacji wezwał wczoraj do zniesienia prawa weta przysługującego każdemu państwu Unii. Jego zdaniem wspólnota nie powinna być, jak się wyraził, zakładnikiem pojedynczych państw członkowskich. To ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Reprezentacja Polski w piłce nożnej zmierzy się w Poznaniu z Islandią. O tym, jaka jest sytuacja w naszej kadrze, mówi Adam Malecki. Najważniejsza informacja ostatnich godzin dotyczy Arkadiusza Milika. Napastnik Marsylii nie zagra na Mistrzostwach Europy. Kontuzja kolana okazała się nie do przeskoczenia i zawodnik dołącza do innych, których urazy wykluczyły z gry na Euro, czyli Jacka Góralskiego i Krzysztofa Piątka. O decyzji, która zapadła wczoraj, mówi rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Wczoraj był taki sądny dzień, trening, w którym Marek wziął udział z pełnym obciążeniem, normalny trening z całą drużyną. No i niestety po tym treningu cały czas odczuwał dolegliwości, wykonane zostało dodatkowe badania. No i wspólna decyzja była taka i selekcjonera, i lekarza, i samego zawodnika, że on na turniej nie pojedzie, bo sam Marek mówił, że on się nie czuje gotowy, w 100% sprawny. A na Mistrzostwach Europy w takim stanie grać się nie da. Kadra więc musi radzić sobie bez Milika. Paulo Sousa musi tworzyć z tego, co ma. Co stworzy? Częściowo dowiemy się już dzisiaj w meczu z Islandią. Początek o 18:00. Poznań, Adam Malecki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale miejscami pojawią się chmury i lokalnie będzie padał deszcz. Na wschodzie słabe burze. Na termometrach od 18 stopni nad morzem do 25 na Podkarpaciu, 26 w centrum i 27 w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

aktualnie, patrz pan, panie. I teraz same patyki na cyfrowym zegarze. 11:11. Witamy państwa serdecznie w audycji Trójka do trzeciej. I przeszłość, i przyszłość w naszej audycji w najbliższej godzinie do południa, bo i futurystyczna powieść, choć też i z zabarwieniem fantastycznym, detektywistycznym. Stanisław Lem, Katar, fragment 12 powieści przed samym południem. Wcześniej w niezłej historii, rok 1926, no a za chwilę o płytach Polskiego Radia z archiwum z 1939 roku na liście UNESCO. I o tym porozmawiamy z fachowcami, którzy zajmują się właśnie archiwaliami Polskiego Radia. Zachęcamy do pozostania z nami co najmniej do 15. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Witamy. 16 minut po godzinie 11. Mówimy od kilku dni o tym i z wielkim zaszczytem nie tylko w naszej audycji, także w serwisach informacyjnych o tym, że kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku została wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Podkreślamy to z dumą. Pierwszy raz na tę prestiżową listę trafiły materiały dźwiękowe. Naszym gościem jest Agnieszka Kordowicz, wiceszef Archiwum Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest wartość tych stalowych płyt gramofonowych, o których mówimy? Tutaj te płyty trudno jest ocenić. To jest ogromna wartość historyczna jako materiał źródłowy, ale też pokazuje te czasy września 1939 i rolę przede wszystkim Polskiego Radia, które wtedy odegrało, było centrum dowodzenia stolicy. W przededniu wojny, ja może powiem krótko, w przededniu wybuchu wojny Polskie Radio miało ponad 1 100 000 abonentów. Było najszybszym przekaźnikiem informacji. Program był wówczas nadawany przez 14 godzin. Wybuch wojny zmienił radykalnie program. W okresie do 5 września, po wybuchu wojny, do 5 września działały wszystkie rozgłośnie regionalne. Później Polskie Radio Warszawa i przemówienia Stefana Starzyńskiego, Wacława Lipińskiego były jedynym przekaźnikiem informacji o sytuacji w kraju. I to właśnie o tych nagraniach mówimy, to jest ta treść, prawda? Tak. Prezydenta, między innymi prezydenta Starzyńskiego. Tak, 8 września po raz pierwszy Stefan Starzyński wystąpił przed mikrofonem Polskiego Radia. Codziennie informował mieszkańców o sytuacji w stolicy. Jego głos i ton. Czasami podczas nie wystarczyło posłuchać tonu. Już można było się zorientować, jaka jest sytuacja dramatyczna. Natomiast pułkownik Wacław Lipiński mówił o rzeczach, o sytuacji na froncie. Omawiał, przedstawiał mieszkańcom Warszawy sytuację na froncie. Mówił to w sposób taki, aby nie zdenerwować się, bo sytuacja była dramatyczna, ale opowiadał w taki łagodny, spokojny sposób o rzeczach bardzo ciężkich, dramatycznych. Te przemówienia były oczywiście nagrywane, a później odtwarzane, prawda? Tak, one były dzień wcześniej nagrywane przez inżyniera Jana Pileckiego, a później następnego dnia były odtwarzane. I to mówimy o tych nagraniach właśnie, które zostały wpisane na listę UNESCO, prawda? Tak, to jest 93 płyty i ich droga odzyskania przez Polskie Radio była też dość burzliwa, bo 30 września po ostatnim komunikacie wygłoszonym na antenie Polskiego Radia, godzinę po wygłoszeniu weszli Niemcy i pierwsze o co się pytali, to właśnie o te płyty Starzyńskiego, ale dzień wcześniej pułkownik Lipiński, 55 płyt, to były płyty z jego przemówieniami, wyniósł z radia i je przechowywał. Później oddał je nieznanej rodzinie, która w 76 roku zgłosiła się z tymi płytami do Polskiego Radia. I w 76 roku po raz pierwszy zabrzmiały na antenie programu trzeciego były fragmenty. Ale to już znaczy, że wówczas... To była pierwsza partia. We wrześniu, tak, 39 roku już było wiadomo, że są to cenne nagrania. Tak, Niemcy też o tym wiedzieli. Tak, Niemcy wiedzieli, bo oni weszli i proszę sobie wyobrazić, że mieli już nawet listę pracowników Polskiego Radia, czyli byli przygotowani do tego. Szef Polskiego Radia wówczas Edmund Rudnicki, szef Wydziału Muzycznego, przekazał im majątek zgodnie z rozkazem władz wojskowych polskich, przekazał im majątek Polskiego Radia. Natomiast listy nie ujawnił, płyty zostały wszystkie wyniesione z radia i najważniejsze dokumenty, akta personalne również. Ale Niemcy byli przygotowani już po wejściu do gmachu. A co się działo przez te kilkadziesiąt lat z tymi nagraniami, z tymi płytami? Fizycznie, bo przecież no to przedmiot to raz, że fizyczne nagrania, krążki, talerze, natomiast no też i sam zapis. One jakoś ucierpiały przez te lata? Tak, ucierpiały, ale były przez naszych inżynierów dźwięku były rekonstruowane. Mamy w archiwum świetnych reżyserów dźwięku i i mamy całą taką pracownię, w której się właśnie rekonstruuje dźwięk, świetnych specjalistów, najlepszych w Polsce, którzy zdołali zrekonstruować te płyty, które Polskie Radio odzyskało. A gdzie one były przechowywane do lat 70? Coś wiemy na ten temat? Jaką drogą podążały od radia do, no właśnie? Na pewno były to trzy partie. Pierwsza partia, właśnie o której wspominałam, była wyniesiona przez pułkownika Lipińskiego. To były jego własne przemówienia i ta partia była przechowywana przez całą okupację w budynku, zamurowana była w budynku na terenie Warszawy. I w 76 roku właśnie zgłosiła się ta rodzina, która przechowywała te nagrania do Polskiego Radia. Kolejna partia to była partia, która miała być przekazana na Zachód. Miał ją Julian Bryan wywieźć, ale nie zrobił tego. Przekazał to naszemu speakerowi, który był Dmochowskiemu, który miał to przechować. On też tego nie zrobił i przekazał swojej siostrze, która została w Warszawie podczas okupacji. I ona, wyjeżdżając z Warszawy, przekazała to polskiej rodzinie, państwu olszewskim, którzy prowadzili zakład chemiczny podczas okupacji i oni tam przechowywali tą drugą partię. I po programie Świadkowie, w którym profesor Kwiatkowski wystąpił z apelem o poszukiwaniu... Odnalezieniu tych płyt, wystąpił z apelem i oni się zgłosili. I to była druga partia, natomiast trzeci do tej pory nie odnaleziono. Ta partia była przekazana Mirosławowi Panównikowi, który był w Polskim Radiu reżyserem dźwięku. I ślad, to było 55 płyt też w czarnym neseserze wywiezione z Polskiego Radia i ślad zaginął po Powstaniu Warszawskim. Wiadomo, że mogły trafić do Krakowa, ale nikt nic więcej nie wie do dnia dzisiejszego. Czy moglibyśmy podpowiedzieć, gdyby ktoś z naszych słuchaczy miał coś, o czym nie wie, że to jest właśnie to co moglibyśmy podpowiedzieć? Czarny neseser, to już wiemy. Tak, czarny neseser, 55 płyt, czarne płyty, na tych płytach pisane białą kredą, białym flamastrem, białą kredką, numery, liczby 9000 na 9000 zaczynające się. To są płyty. Nic poza tym. Żadnych takich opisów, jak w takich tradycyjnych płytach. Tylko czarna płyta i biały. Taka winylowa płyta tradycyjna. Tak, tak. I biały napis. Bez żadnych etykiet, bez opisu. Bez żadnych etykiet, tak. Czy jeszcze wiemy o innych nagraniach zaginionych, które gdzieś podążały losami, spędzając poza Polskim Radiem czas wojenny, a później powróciły do Polskiego Radia, tak jak o tych dwóch partiach, o których mówimy? Jest kolekcja z audycjami, które odnaleziono 10 lat temu w Berlinie w sklepie antykwarycznym. Kupił Polak i przekazał Polskiemu Radiu. Czyli jest możliwe, że ta trzecia partia może się odnaleźć inżyniera Panównika? Tak. Jest możliwa i na to liczymy, że po tych apelach ktoś się odezwie. Wiemy, że to był też Kraków. Do Krakowa mogły trafić. Może właśnie tam bezcenne nagrania teraz, no nie bez przesady mówiąc, że to świadkowie historii, prawda? Tej żywej nie tylko Polski, Europy, ale i całego świata. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem była Agnieszka Kordowicz, wiceszef Archiwum Polskiego Radia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. To Trójka, 24,5 minuty po godzinie 11. We'll be right back. Zachęcamy do korespondencji w sprawach różnych, także tej kolekcji 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku. Jeśli coś wiadomo, prosimy o kontakt z Polskim Radiem. Do nas trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, mailowo, smsowo 71335. O liście krajowej programu UNESCO Pamięć Świata i o tym, że pierwszy raz na tę listę trafiły materiały dźwiękowe właśnie Polskiego Radia. To nie jedyny akcent historyczny w audycji trójka do trzeciej. 28 minut po 11, za chwilę w trójce lekcja historii. Studio historyk, profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Niezła historia. 8 czerwca 1926 roku powstał drugi rząd Kazimierza Bartla. Rekordzista, panie profesorze, na stanowisku, dobrze myślę? Tak, dobrze pan myśli. Rekordzista. 5-krotnie obejmował funkcję premiera. Dlaczego aż 5-krotnie? Z czego to wynikało? trzykrotnie był wybierany premierem w takim dosyć gorącym dla nas okresie historycznym, po przewrocie majowym. Te szybkie zmiany na stanowisku premiera, ta rotacja na stanowisku premiera i to trzykrotne obejmowanie przez Bartla urzędu premiera właśnie wiązała się z dynamiką zmian, jeszcze nie do końca jasną perspektywą tego, jak, w którą stronę mają być skierowane działania Piłsudczyków, rządu. Jeszcze silna była opozycja, jeszcze nie opadły emocje, ten tak zwany kurz po tych wydarzeniach, więc Bartel poddawany też był pewnego rodzaju naciskom. To też miało swoje znaczenie, jeżeli chodzi o jego postawę jako osoby publicznej, bo jego działania były też w jakiś sposób sankcjonowane, jego sposobem myślenia, jego, bym powiedział, poczuciem honoru, odpowiedzialności za kraj, i w sytuacjach, kiedy widział, że jego pomysły na rządzenie nie mają szansy na realizację, podawał się do dymisji. Jak możemy ocenić rządy Kazimierza Bartla? Myślę, że rządy Kazimierza Bartla, te pierwsze trzy, no to jest ciężko ocenić ze względu właśnie na tą specyfikę sytuacji, o której mówimy, czyli ten... Czy możemy mówić o takim dynamizmie, że we wszystkich niemal dziedzinach ten okres międzywojenny taki właśnie był, również w polityce? W polityce najbardziej. No to jest mi się wydaje w ogóle rzecz ciekawa i nie tylko odnosząca się do Polski, że dynamika zmian gabinetów w okresie międzywojennym i zarówno przed majem 26 roku, jak i po maju w Polsce, ale nie tylko, jak już powiedziałem, sprawiało, że rządy czy gabinety, które pojawiały się na firmamencie politycznym, nie potrafiły przetrwać dłuższej próby czasu. Zresztą wydawać by się mogło, że sanacja, wprowadzenie przez Józefa Piłsudskiego rządów sanacji umożliwi właśnie taką, bym powiedział, stabilniejszą perspektywę funkcjonowania gabinetów, jeżeli chodzi o... czasie. Tak, a tymczasem okazuje się, że ta rotacja nie była dużo mniejsza czy dużo słabsza niż w okresie sprzed maja 1926 roku. A wracając jeszcze do samego Kazimierza Bartla, jak możemy ocenić jego rządy? Myślę, że premier Kazimierz Bartel był postrzegany jako wykonawca woli Piłsudskiego, natomiast starał się w miarę możliwości realizować własne pomysły, szczególnie na gruncie polityki naukowej czy gruncie ekonomicznym. Nie wszystko oczywiście było możliwe do zrealizowania. Czasami brakowało czasu, czasami środków finansowych, czasami dobrej woli. Pojawiają się tezy, że w czasie II wojny światowej Kazimierz Bartel był rozpatrywany zarówno przez Sowietów, jak i Niemców jako potencjalny kandydat na premiera rządów kolaboracyjnego. To były tezy. Natomiast wiemy, że generał Władysław Sikorski myślał poważnie o kandydaturze Kazimierza Bartla na ambasadora rządu na uchodźstwie w Związku Sowieckim, i to były decyzje, które były podejmowane w maju 1941 roku, ale nie doszło do ich realizacji. Ta opowieść podejrzewam na inne kolejne spotkanie, bo szykuje nam się kolejna niezła historia. Tymczasem bardzo dziękujemy. Historyk profesor Tomasz Gajownik był Państwa i moim gościem. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu za uwagę. Niezła historia. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Przekupach sumień pozbawionych próbujesz dostrzec, którą z boskich chcę. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, a brud. notkę masz. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, i jutro, gdy obudzisz się, poczujesz swą w nocniku dłoń. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, program Trzeci Polskiego Radia. Minut pozostało do południa. Za pół godziny w nowinkach ze świata nauki w naszej audycji Trójka do trzeciej właśnie będzie coś między innymi o gorylach właśnie. Korespondencja od państwa. Krótko i na temat słoneczne. Dzień dobry słuchaczom, pisze pani Maria. Woda, plasterek limonki, do tego listki mięty i po drugim śniadaniu już można delektować się przed południem z dobrą lekturą. A to już za chwilę na naszej antenie. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Za 13 minut będzie południe. Ciekaw jestem, kogo wciągnęła nasza codzienna lektura w wydaniu dźwiękowym. Kto już w labiryncie Stanisława Lema. Za moment przekonamy się, co dalej spotkało dzielnego, rezerwowego astronautę na rzymskim lotnisku. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem. Katar. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Podnieśli na nas lufy. Nic się nie bój. Mruknąłem do Anabeli. Odcinek 12. Cywil wyjął z kieszeni kajdanki. Bez żadnych formalnych oświadczeń przykuł mnie do siebie. Anabelą zajął się policjant. Dziwnie jakoś na mnie patrzała. Cywil podniósł do ust walkie-talkie zwisające mu przez ramię i powiedział coś po włosku tak szybko, że nic nie zrozumiałem. Odpowiedź uradowała go. Wyprowadzono nas bocznym wyjściem, gdzie dołączyli się do orszaku trzej inni karabinierzy. Eskalator stał. Zeszliśmy szerokimi schodami do hali odpraw. Widziałem już przez szyby rząd policyjnych kwiatów i zastanawiałem się właśnie nad tym, który nam przeznaczono, gdy z przeciwnego kierunku zajechał czarny Continental ambasady z proporczykiem. Ach, nie pamiętam, kiedy widok gwiazd i pasów sprawił mi taką przyjemność. Wszystko szło jak na scenie. Zstępowaliśmy skuci ku szklanym drzwiom, a tamci wchodzili właśnie do środka. Dubois, Randy i tłumacz ambasady wyglądali dość dziwnie, bo Randy był w samych Teksasach, a tamci dwaj w smokingach. Randy drgnął na mój widok. Pochylił się ku Fenerowi. Ten zwrócił się do tłumacza, który podszedł ku nam. Obie grupy zatrzymały się i przyszło do krótkiej, malowniczej sceny. Rzecznik odsieczy wdał się w rozmowę z cywilem, do którego byłem przykuty. Rozmowa toczyła się staccato. Mój Włoch miał w niej ten handicap, że łączyły go ze mną kajdanki i wciąż o tym zapominając, podrywał mi rękę w gestykulacji. Oprócz astronauta americano i presto, presto, nic nie zrozumiałem. Ostatecznie mój opiekun dał się przekonać i ponownie użył swego radia. Zaszczyt przemówienia do aparatu przypadł też Fenerowi. Potem mój agent jeszcze raz przemówił do pudełka, które odezwało się tak, że zebrał nogi na baczność. Sytuacja uległa farsowej zmianie. Zdjęto nam kajdanki. Uczyniliśmy zwrot w tył i w szyku podobnym jak poprzedni, lecz przy odwróconym sensie, aresztujący stali się eskortą honorową, udaliśmy się na piętro. Minęliśmy poczekalnie pełne pasażerów biwakujących na czym się dało. Przeszliśmy przez mundurowy kordon, aby przez jedne i drugie obite skórą drzwi wejść do gabinetu zapchanego ludźmi. Apoplektyczny olbrzym zaczął na nasz widok wyganiać ich za drzwi. Wyszło wielu, lecz i tak pozostało w pokoju z 10 osób. Schrypnięty apoplektyk okazał się wiceprefektem policji. Podsunięto mi fotel. Anabela siedziała już na drugim. Mimo słonecznego dnia płonęły wszystkie światła. Na ścianach wisiały przekroje labiryntu. Jego makieta stała na wózku obok biurka. Na blacie lśniły mokre jeszcze fotografie. Mogłem się domyślić ich treści. Fener, siadając za mną, ścisnął mnie za ramię. Poszło tak gładko, bo zatelefonował do prefekta jeszcze z ambasady. Jedni ludzie otoczyli biurko, inni posiadali na parapecie okna. Wiceprefekt nie odzywał się, chodził tylko z kąta w kąt. Z drugiego pokoju wyprowadzono pod ręce zapłakaną sekretarkę. Tłumacz kręcił głową między mną i małą, gotów przyjść nam z pomocą, ale mój włoski nadzwyczaj się jakoś poprawił. Dowiedziałem się, że płetwonurkowie wyłowili z wody moją bluzę i torebkę Anabeli, dzięki czemu stałem się głównym podejrzanym, bo już i z Hiltonem zdążyli się połączyć. Miałem być wspólnikiem Japończyka. Zamierzaliśmy uciekać z nim do przodu po odbezpieczeniu bomby, dlatego wstąpiliśmy jako jedni z pierwszych na schody. Coś jednak weszło nam w szyki. Japończyk zginął, a ja ratowałem się skokiem z mostu. Tu się ich poglądy rozchodziły. Jedni mieli Annabelę za terrorystkę, inni sądzili, że porwałem ją dla przetargów jako zakładniczkę. Dowiedziałem się tego prywatnie, bo oficjalna indagacja jeszcze się nie zaczęła. czekano na szefa ochrony lotniska. Gdy się zjawił, Randy, jako samozwańczy rzecznik amerykański, złożył wyjaśnienie o naszej akcji. Słuchałem go, dyskretnie odlepiając mokre nogawki od łydek. Wyjaśnił tylko to, co było konieczne. Fenner też był zwięzły. Oświadczył, że nasza akcja jest ambasadzie znana, że został o niej powiadomiony również Interpol, który miał przekazać informacje stronie włoskiej. Było to zręczne pociągnięcie, bo całe odium spychano na instytucję międzynarodową. Rzecz jasna, nasza impreza nic ich nie obchodziła. Chcieli wiedzieć, co zaszło na schodach. Inżynier z technicznej służby portu uważał za niepojęte, jak mogłem wydostać się z Leja i z hali, nie znając tamtejszych urządzeń, na co Randy zauważył, iż nie należy niedoceniać wyszkolenia komandosów USAF, jakie przeszedłem. Nie powiedział tylko, że przeszedłem je przed 30 paru laty. Wciąż dochodziły nas odgłosy kucia, wstrząsające murami. Trwała jeszcze akcja ratunkowa. Przecinano część mostu naderwaną wybuchem. Dotąd wydobyto ze szczątków 9 trupów i 22 osoby ranne, w tym 7 ciężko. Za drzwiami zakotłowało się. Wiceprefekt wysłał tam skinieniem jednego z oficerów. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Misja, z jaką przybył do Włoch bohater powieści, została przerwana. Teraz to on jest podejrzanym o udział w zamachu w rzymskim labiryncie. Przekonamy się, jak poradzi sobie w tej trudnej sytuacji. Jutro, fragment 13. Wash away another day. Wipe the tears off my face. Honey, times are getting harder. I just get lost trying to figure you out. I just get mad when you're pinning me down. Last night, the lake tortured, I swear. We cried over and over again. Sometimes I wish I could hold you. When there ain't nothing to say. Empty glass. Why'd you have to leave so fast? Figure you out. Used to get up, now I'm laying down. Last night felt like torture, I swear. We cried over and over again. Sometimes I wish I could hold you. When there ain't nothing to say. Last night felt like torture, I swear. Oh,